Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 5 minuts de les 9, és dimarts 15 de setembre. Bon dia i bona hora per posar en marxa la nova temporada de Les filles de Lilith i continuar parlant en femení des d'aquí, des de Ràdio Cornellà. I a més, avui ho fem amb força, perquè portem a la nostra taula de tertúlia el tema de la prostitució. Si bé és cert que és una qüestió polèmica en si mateixa, aquests dies porta el valor afegit del boom mediàtic que últimament està girant al seu voltant arran de les fotos amb contingut bastant explícit, sigui dit, que publicava el diari El País. Creuen vostès que era la forma més adient de denunciar la prostitució als carrers de les Rambles de Barcelona? Per què tots plegats no hem reaccionat fins ara? Doncs són qüestions que debatrem amb les expertes que m'acompanyen aquí a la taula i que podreu conèixer en uns minuts. Però recordeu que us acompanyem fins les 10 de la nit i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic. A més, l'Anna Pitarra ens parlarà de les rebaixes a la seva clau de l'armari i l'Esther Bizuete ens acompanyarà per una particular història en femení. Amb tot això, a les 104.6, dial de Ràdio Cornellà, us acompanyem l'equip que fa possible aquest programa. El Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a Les filles de Lilith. Nou i sis minuts de la nit, fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. L'exjutge de Cada Barcelona, José Manuel Regadera, s'ha enfrontat avui al judici per un suposat delicte de maltractaments a la seva dona. Els fets es van produir el passat 2 d'abril, després d'una forta discussió entre la parella. Regadera, que va dimitir per la polèmica derivada del cas, el podrien condemnar a una pena de 9 mesos de presó, mentre que la seva dona, que també l'hauria agredit, s'enfronta a una petició de 7 mesos i mig de reclusió. Aproximadament 19.000 joves d'entre 14 i 17 anys han participat des de l'any 2005 en tallers de prevenció de les relacions abusives entre nois i noies. Talla amb els mals rotllos ha estat l'eslògan més repetit. Segons ha explicat la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, aquesta formació adreçada a la població jove promou el canvi de mentalitats necessari per l'erradicació de la violència masclista. I ens fem ressò d'una queixa perquè la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de tancar durant les nits una plaça de Gràcia dedicada a les dones represaliades pel franquisme ha aconseguit enutjar fins i tot el mateix col·lectiu que es pretenia homenatjar. Una representació de l'antiga associació Les Dones del 36 es va reunir dimarts amb càrrecs del districte per exposar la seva enèrgica crítica a aquesta mesura, ja que consideren una ofensa haver posat reixes a un espai de record a les víctimes d'una dictadura cruenta. Gràcies i bona nit, Guillem. De res. A Ràdio Cornellà parlem en femení. No, i 8 minuts de la nit. Deia abans a l'inici del programa que el tema de la prostitució torna a ocupar l'actualitat mediàtica i en conseqüència l'actualitat política. I d'una manera que podem qüestionar o no, el cert és que Barcelona s'ha trobat de cara amb un problema que fa temps que existeix als seus carrers i que de fet qui més qui menys ja coneixia, no només a les Rambles, sinó també es coneix a carreteres molt transitades i fins i tot al voltant de les universitats que es troben sobretot a la zona de Palau Reial. La qüestió avui és si creuen vostès que hem girat la cara fins ara i si realment cal l'empenta dels mitjans de comunicació amb imatges explícites perquè tots plegats ens haguem de portar les mans al cap amb el tema de la prostitució. Són qüestions que realment m'agradaria comentar aquesta nit amb les expertes que m'acompanyen aquí a la taula. Així que saludem a la psicòloga, comunicòloga i escriptora, una dona, ja veuen que bastant polifacètica. Bona nit, Carme Freixa. Hola, bona nit. I m'agradaria també donar la benvinguda a la coordinadora de Dones en Xarxa, una associació, per cert, bastant amiga d'aquest programa. Molt bona nit, Maria Freiria. Bona nit. Bé, si els sembla, doncs comencem pel principi, pel que ha posat sobre la taula ara mateix la polèmica. polèmica. Vostès creuen que calien realment les fotos tan explícites que van publicar el diari El País perquè molts prenguéssim consciència del problema de la prostitució actualment aquí a la nostra ciutat de Barcelona? No, l'enfoc podia haver sigut un altre. Quanto putero que hay en la calle, por ejemplo. Clar, a mi em va sorprendre que El País digués que hi havia moltes dones prostituïdes. El problema és que hi ha molt putero suelto. Molta persona que prostitueix fent una demanda de la comercialització del cos de les dones. Jo crec que una de les coses que hauríem de pensar és que a Europa i a quasi bé tots els llocs del món hi ha una llei sobre el tràfic dels cossos, una llei de tràfic contra el tràfic d'òrgans. Només la llet materna, les ungles i el cabell es poden comercialitzar. Tot el que més està prohibit comercialitzar. I en canvi, que curiós, el cos de les dones sí que es pot comercialitzar sencer. Perquè clar, amb el cos, a més, hi va una persona. I amb això no hi ha cap legislació encara. Només les legislacions dels països de Suècia, de Noruega, Finlàndia, que castiguen el prostituïdor, el que aquí mal anomenem client. Mm-hmm. Aleshores, creuen que és excessiu la manera o excessiva la manera del País de tractar el tema de la prostitució amb aquestes fotos, com dèiem, de situacions de sexe bastant explícit? En la línia de la Carme Freixas estic totalment d'acord. Crec que El País ha rebassat una mica els límits del codi deontològic de la informació de veracitat i de més, i pensem que des de Dones en Xarxa, òbviament, mostrar la denúncia d'aquesta manera doncs, no és la més adequada ni la més indicada. A més, pensem que fa sensacionalisme, crònica groga i fa una literatura del morbo potser més dirigida als guallers que no pas a la gent que vol una informació veraç i rigorosa sobre la temàtica concreta que tractem. Que, a més, ha tingut ressò en altres diaris que també s'han llançat una mica a la piscina per tractar el tema sense fer un enfoc més global i més profund de la qüestió, que és una problemàtica molt seriosa des del punt de vista social. Mm-hmm. A més, a mi m'agradaria assenyalar que aquests diaris que s'esquincen les pàgines dient totes aquestes coses sobre les dones prostituïdes i fent recaure sobre elles i no sobre les màfies i sobre els demandadors de serveis el problema, són l'única premsa de tot el món que porten anuncis de prostitució. Els anuncis de prostitució a la resta del món són pels tabloides, són per la premsa groga. Llavors, o una de dos, o en aquest país no tenim diaris seriosos, excepte doncs, dos o tres que no porten anuncis de prostitució, o què estan dient? O sigui, que s'enfrontin amb la seva realitat. És que és més, ells mateixos reconeixen que la gran majoria dels seus ingressos provenen d'aquestes pàgines d'anuncis de prostitució. I es diuen grups empresarials de qualitat. Pues, perdó, però a la resta del món aquests anuncis estan en els tabloides. Per tant, potser haurem de començar a pensar que en el nostre país tots aquests diaris són tabloides i no són premsa de veritat. La Carme, al seu blog Cicatrices Transgèniques, que per cert fa poc a Gijón va rebre un premi, doncs en el seu blog apuntava que hi havia altres maneres o altres enfocs per donar-li el tema de la prostitució des de la premsa, no? Un d'ells, com acabes d'apuntar, Carme, era precisament des del punt de vista de tots els puteros, entre comillem, però és així com ho anomena la Carme, no? Parla sobre els puteros que avui existeixen i que són els que demanen els serveis d'aquestes dones, no? Sí, hi ha molts enfocs, no? Podríem enfocar què passa que quan hi ha una jutgessa com l'Helena Castillo i un fiscal que doncs, tanquen dos grans prostíbuls que hi ha molt a prop de Barcelona, Castelldefels exactament, el Saratoga i el Rivier, què passa que en aquell moment, al cap de dos mesos, resulta que comencen a haver-hi moltes dones prostituïdes a tota Catalunya, als carrers de tota Catalunya. Com que no aconsegueixen l'objectiu que volen, traslladen aquesta pressió a Barcelona. Per què traslladen les màfies que trafiquen amb dones aquesta pressió a una gran ciutat? Perquè saben que la pressió veïnal actuarà sobre els governs d'aquestes ciutats, com així ens ha sigut. Perquè, curiosament, les pressions veïnals amb aquest tema doncs, responen a la doble moral i a la hipocresia d'aquest país. Un país on en el 1800, més o menys, i en el 1700, l'Església tenia prostíbuls. L'església, quan arribava la Setmana Santa, a ciutats com a Salamanca, doncs posava les prostitutes en una barca i les passava a l'altre cantó. Quan acabava la Setmana Santa, tornaven a anar a les cases de Mancebia, que li deien, i l'església recollia els diners d'aquestes cases de Mancebia, que eren seves, eh? Eren seves, no eren d'una altra persona. No, no, en aquells moments no existia ni Anela ni ningú, eren de l'església, que curiós, no? Llavors, la gent practica molt aquesta doble moral. Ah, sí, pobrissones les dones, que clar, el millor és que estiguin en algun lloc, eh? Com que no les podem posar sota l'alfombra, les posem en uns pisos o en llocs anomenats prostíbuls i desapareixen els problemes del carrer. Lo que no vemos no existe. I això és el que volen aconseguir les màfies en el nostre país. Saben que cada vegada ho tindran més difícil perquè, per sort, hi ha persones com aquesta jutgessa que no tan sols els va tancar, sinó que el que han dit és que no els tornaran a reobrir perquè són centres d'explotació de les dones. I per sort han anat sortint cada vegada més coses que demostren com tracta aquesta patronal d'aquests anomenats clubs d'alterne, com tracta les dones. S'ha sabut avui en dia que les dones d'aquests clubs eren hormonades. Això es fa amb els cavalls. Perquè corrin més i perquè estiguin més macos i perquè tothom els compri. És a dir, són mercancia pura i dura. A més, m'agradaria, si em permeteu, donar unes dades que recollia avui un article de la Sílvia Angulo a La Vanguardia, dades per cert força gràfiques, atenció, perquè les prostitutes nigerianes que es troben a la zona de les Rambles, la majoria són dones d'entre 18 i 25 anys, a més, cada setmana han de pagar als seus proxenetes 1.500 euros i només tenen un dia al mes lliure. Maria, estaríem parlant d'explotació? Totalment, totalment. Vull dir, per què diem treball sexual si en realitat és esclavatge sexual? Us parlaré d'algunes, us donaré algunes dades de la realitat de les prostitutes, no? Les prostitutes són tractades com animals de càrrega, per posar exemples, no? Els proxenetes les venen i les compren a les cruïlles, a les carreteres, no? En els pitjors dels casos els hi treuen els papers que tenen, els pocs papers que tenen, i a partir d'aquí, d'alguna manera, les deixen sense identificació, o sigui, sense ple dret de definir-se com a ciutadanes. Les sotmeten als seus interessos, apallissant-les, fent-li violència de tota mena. Les enganxen a l'heroïna per poder-les controlar més de manera més concreta. I ara l'última novetat és que les hormonen perquè puguin rendir més, com si fossin bestiar que s'alimenta per ser més productiu. Llavors, com deia en un article la nostra presidenta de Dones en Xarxa, Gemma Lienias, quanta llibertat cabe la decisió de prostituir-se? Si una dona decideix lliurement passar per totes aquestes calamitats, doncs, home, és una mica incongruent, no? Una mica, sí que sé, sí que per descomptat que és una explotació total. Una mica incongruent i lògic, i suposo que al cap i a la fi poca llibertat, perquè és més una obligació moltes vegades que no pas un exercici de llibertat. També és cert que amb aquest boom mediàtic no només la societat s'han portat les mans al cap, sinó que els polítics sembla que s'han volgut posar també les piles, sobretot amb solucions d'última hora, d'emergència potser, com seria el cas de l'última mesura que volen portar a dur a terme, que és reobrir alguns dels locals on exercien les prostitutes que es troben a la zona de la Rambla i del Raval. Creieu que és bona solució aquesta? Jo penso que no, evidentment, que no són les solucions reobrir els locals. Una banda tenim el que s'ha establert a Barcelona, que és la normativa de l'ordenança del civisme, que a l'espai públic doncs, no es pot exercir, però una altra cosa és que a partir d'aquí doncs, la solució passi per reobrir els locals, tot el contrari, no? Per descomptat. Vull dir que no facilita ni molt menys. No sé què opinarà la Carme, però jo penso que està d'acord amb això, no? Bueno, és el que deia abans, com que no tenim una alfombra, les posem en pisos. El que passa que jo el que m'agradaria preguntar a la gent és que si algú és tan innocent com per pensar que aquestes dones que han sigut traficades, que han sigut passades, i això ho conta la mateixa policia, i ho conten a PRAM i a l'ECRIM, que són les dues grans associacions que treballen a la resta d'Espanya, menys a Catalunya, curiosament, amb dones prostituïdes. Quan han sigut traficades i portades des dels seus països d'origen i passades per l'Orient Mitjà, apallissades. I això ho demostren quantitat d'estudis que s'han fet des de la psicologia i des de la medicina, com les dones prostituïdes tenen el més alt índex de criminalitat, o sigui, se les troba mortes molt fàcilment, i després totes elles presenten els mateixos problemes físics que la gent que ha estat sotmesa a tortura. És a dir, tenen els mateixos problemes de danys cerebrals, els mateixos trencaments d'ossos que totes les persones que han sigut sotmeses a tortura, no? Llavors, clar, hem de creure que aquestes dones es constituiran en cooperatives, i que lliurement llogaran un pis. Amb quin capital? Si deuen, les nigerianes, penseu que deuen 60.000 euros en els seus traficants. I no tan sols això, sinó que la nova moda és que per tu tindre un passatge a vindre a Europa, a més de pagar-me els 60.000 euros, que me'ls deuràs perquè no me'ls pots pagar, has de convèncer una amiga teva perquè vingui també amb tu. Val? Per tant, algú és tan innocent de creure que hi hauran unes dones que lliurement llogaran un pis? Home, sí que llogaran un pis i els hi posaran el seu nom. Com feien abans, fa 15-20 anys, era molta moda entre la burgesia catalana posar en els consells d'administració a les senyores, que evidentment no feien res ni sabien de què anava l'empresa, però les posaven amb elles perquè els senyors tenien uns altres negocis i no fos cas que Hisenda els hi trobés les triples entrades. Llavors, hi havia moltes senyores de la burgesia catalana que no sabien fer res, però que eren membres d'un consell d'administració d'una empresa i que tenien càrrecs, no? Bueno, doncs, sí, segurament potser passarà això, però és evident que el que estem parlant és de que hi ha una màfia que el que vol és que es reobrin, perquè és la manera d'ells tindre el negoci sense cap problema. Jo m'agradaria que la gent pensés que en el Congrés de Diputats i en el Ministeri de Treball, quan es va tractar l'anterior legislatura tot aquest tema, va haver-hi una pregunta que va entrar en ELA, l'Associació de Bares d'Alterne, que demanava que es poguessin portar dones de menors de 18 anys, perquè en els vals d'Alterne, a veure per què no podien haver-hi menors de 18 anys. Val? Bueno, jo no sé si algú pensa que... Clar, jo entenc que hi hagi gent que s'hagi quedat enganxada a la literatura de Madame Bovary o amb aquestes literatures que exaltaven aquesta mena de prostituta del segle XVIII, que semblava que era una persona lliure. Però avui en dia estem en una societat que se suposa que creu en la igualtat d'oportunitats. La prostitució sempre serà filla de la misèria i del producte de la trata. Si no hi ha misèria i no hi ha manca d'oportunitats, no hi haurà prostitució. Si algú pensa que la prostitució és una cosa genial i que es guanyen molts diners, jo l'invito a que deixi la seva professió i durant una setmana es prostitueixi. I si tant li sembla estupendament, doncs escolta, tu en el saló de l'ensenyament posem una sortida professional de prostitució. A veure quanta gent d'aquest país que s'omple la boca dient que ja cal legalitzar-lo, deixaria que hi hagués això en el saló de l'ensenyament o deixaria que els seus fills o les seves filles s'hi dediquessin. Crec que amb el que hem dit fins ara ha quedat prou valorat i prou clara la vostra posició respecte a la prostitució. També hem valorat actuacions polítiques, l'actuacions dels mitjans, però també van parlar les mateixes prostitutes sobre la seva situació. Ho feien en una roda de premsa i demanaven un lloc digne per treballar i exigien que no se les tractés com si fossin delinqüents. Aquí a les Filles de Lilith escoltarem aquestes declaracions en uns minuts i parlarem sobre la possible regulació de la prostitució a Catalunya. Però si us sembla, abans tornem en 60 segons, fem una petita pausa i de seguida doncs, tornem aquí amb la Carme Freixa i amb la Maria Freiria. Per proximitat, per confiança, per qualitat, per bon preu i per un tracte personalitzat, aquest estiu, Cornellà. Compra a casa. Fita Flamenca, dissabtes d'11 a 1 del matí i Fèria de Coples, diumenges de 9 a 1 del migdia, amb Antonio Menchón. 9 i 22 minuts. Continuem amb el tema de la prostitució aquí sobre la nostra taula. Ho estem debatent amb la Maria Freiria, de Dones en Xarxa, i amb la Carme Freixa, psicòloga i comunicòloga, i per cert, amb un gran currículum feminista, també, tot sigui dit. Us deia abans d'anar a la publicitat que nosaltres també tenim aquí a l'estudi les declaracions que van fer les mateixes prostitutes, algunes d'elles les que exerceixen a les Rambles, demanant i exigint un lloc digne per treballar. Si us sembla, les escoltem. Somos mujeres y somos personas. Nosotras queremos vivir y trabajar en buenas condiciones. Por eso pedimos espacio digno para trabajar. Nosotras no somos ni delincuentes ni marginales. Somos mujeres, somos personas, amas de casa, madres. Creemos que tenemos derecho a desarrollarnos en nuestro espacio. Diuen que tenen dret, l'últim que han dit que hem sentit, que tenen dret a desenvolupar-se en el seu espai. Creieu que estan demanant que volen exercir la prostitució de forma lliure? Penso que sí. Aquestes sembla ser que sí, perquè segons els estudis hi ha un 10% de prostitutes que coincideix que són prostitutes, en el cas de Catalunya i d'Espanya, que són prostitutes que podrien classificar com a autòctones, que porten molts anys exercint la prostitució i que volen continuar fent-lo, però en certes condicions. Per tant, hi ha una minoria que sí que voldria, però per una minoria no haurien de perquè legislar, no? Per les raons que també ha esmentat la Carme, que no intentaré tornar a dir, no? Per tant, hi ha una minoria que és possible que sí. El que passa és que, clar, evidentment, no podem legislar per una minoria. Mira, hi ha diverses coses aquí. Una, la primera, és que hi ha molts estudis fets a diferents universitats de diferents països del món, des d'Estats Units a Europa, en el que, bueno, s'ha estudiat tant els problemes ginecològics que tenen les dones prostituïdes com els problemes mentals. Hi ha una cosa en psicologia que és molt interessant, que és la dissociació que fan les dones que són prostituïdes. Quan tu treballes amb elles i parles des del punt de vista psicològic, et mostren una cosa que també passa amb els torturats, que és la dissociació. És a dir, aquestes persones acaben dissociant i en el moment en què estan exercint la prostitució és com si elles no estiguessin en el seu cos. Perquè és l'única manera, això i la drogadicció, d'aguantar les vexacions i les humillacions. Tots els estudis que s'han fet ginecològics, on es mostra, bueno, des de la problemàtica de l'avortament, perquè jo pregunto, els que s'omplen la boca de la legislació, l'avortament el considerarem una enfermedad laboral? Por favor, que algú me lo explique, eh? Perquè clar, si encara estem discutint si les menors d'edat poden decidir lliurement avortar, serem tan oberts que considerarem l'avortament una problemàtica d'enfermedad laboral i li daremos la baja, no? Bueno, sent per la ironia aquesta, el que sí hem descobert és problemes ginecològics molt durs, de desgarros vaginals, infeccions constants, una gran incidència de l'UVIH i, evidentment, problemes crònics de dolors de baix ventre per tota la vida. Elles relaten també com moltes d'elles acaben tenint molts problemes amb la seva pròpia parella, perquè, evidentment, arriba un moment que són molt incapaces d'acabar dissociant el moment en què elles exerceixen la prostitució i el moment en què estan amb algú que se suposa que estimen. I fins i tot això passa, evidentment, amb les que se suposa que ho exerceixen lliurement. Val? Jo només m'agradaria que la gent reflexionés una cosa. Si se suposa que estem en un país en el que tenim una llei d'igualtat, on se suposa que les persones creuen en la igualtat entre les persones, que reflexionin un moment si la igualtat que ensenyem a l'escola després resulta que quan sortim al carrer les criatures aprenen que hi ha persones que poden ser comprades. I el que també demostren els estudis, i això s'ha demostrat molt a Victòria, a la ciutat de Victòria, a Austràlia, els clubs cotitzen en borsa. La prostitució està no tan sols legalitzada, sinó que, a més, és un objecte d'especulació borsària. Et pots enriquir, no? Exacte. Vale? Enriquir més del que ja s'enriqueixen els traficants, diguem-ne. A més, legalment. Exacte. Llavors, els estudis que s'han fet a Vitòria demostren la gran violència que s'exerceix contra aquestes dones. Per posar-vos un exemple, us diré que els prostituïdors o mal anomenats clients, quan van a aquests clubs, no sol·liciten els serveis verbalment, sinó que ho fan amb les mans. És a dir, que si ells volen una penetració anal, li foten dos dits a la primera dona que els hi agrada per decidir que tu me das un servicio de penetració anal. Val? Bueno, no sé si és això el que volem ensenyar a les generacions futures, que hi ha gent que pot ser comprada, que tu pots fer amb aquell cos el que vulguis. Si amb això hem de reduir la sexualitat, doncs pensem-ho, perquè crec que no és això. Se suposa que la sexualitat serveix per comunicar. Evidentment, pots comunicar fins i tot odi, o que t'agrades per 2 minuts, o per 25 minuts, o per mitja vida. Però la sexualitat, en contra d'aquesta doble moral catòlica que sempre dic, és que una cosa és el sexo i altra és l'amor, no, perdoni. Des del punt de vista científic, la sexualitat serveix per comunicar a través d'un vehicle meravellós que és el cos. Per tant, sempre estem comunicant alguna cosa. I precisament amb la sexualitat es pot comunicar violència, es pot comunicar degradació, es pot comunicar que jo he pagat i, per tant, no vull que utilitzis preservatiu i faig amb tu el que em dóna la gana. I ja no parlem de les anomenades prostitucions de luxe, perquè les dades d'Europol, que evidentment estan molt lluny de ser sospitoses de feminisme, perquè aquí en aquest país el feminisme és sempre sospitós d'algú, doncs demostren com la quantitat de dones que es troben de crims, de prostitució, i alguns són de prostitució de luxe, de dones que han patit vexacions de sadomasoquisme i que després el cadàver ha aparegut sota de qualsevol pont, indocumentat, i aquí s'ha acabat la història. Però amb l'abolició creieu que llavors afavorim realment la desaparició de la prostitució o estem més aviat afavorint la clandestinitat? Bé, jo et donaré 4 raons per les quals no és factible, o sigui, no milloraríem res amb la legalització. La primera és que amb la legalització és com si fos un regal per als proxenetes i els traficants i la indústria del sexe, perquè hi ha experiències, com ha comentat la Carme, a Austràlia, a ciutats com Victòria o a Holanda, i a més hi ha altres països com a França i Alemanya, no? Per tant, una primera raó. Una segona raó seria que augmenta la prostitució clandestina i legal i la prostitució al carrer. Per tant, en els països que s'ha legalitzat s'ha detectat això. També promou la prostitució infantil, que no hem parlat en aquesta taula, però evidentment és un tema a part que s'hauria de tractar també d'una manera més profunda. I promou una millora i tampoc promou una millora de la salut de les dones, que hem parlat de la salut de les dones, el seu cos i demés. Per tant, la legalització no milloraria la situació de les dones ni en la qüestió laboral ni en la qüestió de salut i des del punt de vista psicològic. I la quarta i última és que no augmenta la possibilitat de l'acció de les dones. Per tant, són 4 raons que jo penso que ha de pes segons les experiències que tenim, no? D'altres països que han legalitzat. Però potser diuen alguns que el problema d'aquí d'Espanya és que la prostitució no és ni legal ni il·legal, és alegal, és a dir, no hi ha una llei de compliment general que especifiqui com i quan s'ha d'actuar davant d'un exercici de prostitució, com s'ha d'actuar tant davant de la prostituta com davant, com deia la Carme Freixa, davant de l'anomenat, mal anomenat client. Bueno, la legislació espanyola que tenim en aquests moments no considera la prostitució com un delicte, però sí el lucre econòmic i el prosenitisme. Sí, sí, però al mateix temps legalitza els prostíbuls. Això, perquè en el Ministeri de Treball, l'associació Anela, que és una associació mafiosa, està legalitzada i té com a objecte de treball les mujeres prostituïdes, que són, tienen que garantizarles, comercialitzades com qualsevol altre producte de consum, salubritat, limpieza i amabilitat. Són els valors d'Anela. Bueno, a Catalunya, per exemple, és l'única comunitat autònoma que ha regulat els locals de pública concurrència i es pot exercir la prostitució. Per tant, bueno, estem en un debat que podríem plantejar doncs, amb mesures una mica més agosarades. No? Per tant, legalització no, però sí regulació, potser, no? Jo no estic tampoc d'acord amb la regularització. Vull dir, jo, des del punt de vista de dones en xarxa, estem posicionades en el punt de vista de caminar cap a l'abolició, evidentment. No? Però suposo, legalment com ho fem? O com es camina cap a l'abolició? De moltes maneres. Sí. La primera, creient en la igualtat. I creient que tothom ha de tindre igualtat d'oportunitats. Això vol dir que ningú pot ser fill de la misèria i tenir que vendre només el seu cos per poder treballar. Si som capaços de creure això, podem tirar endavant molts plans que jo invito a tota la gent, quan hagi escoltat això, que se'n vagi a la pàgina de Médicos del Mundo i entri i obri i cliqui i es baixi el PDF de l'informe de Médicos del Mundo sobre la prostitució, on s'expliquen totes les mesures que s'han fet en els països. Què ens falta en aquest moment a Europa? Realment que la Unió Europea, a més d'intentar fer coses tan imbècils com una de les 65 hores de treball, doncs es posés d'acord amb legislar perquè a tots els països de la Unió Europea no es pogués traficar amb drones. I això seria una manera de que podríem acabar amb el tràfic de les dones, perquè al fi i al cap la gran majoria de dones són traficades dels països miserables cap a Europa. Doncs si prohibim això, si som capaços de regular això i actuar contra les màfies tots a una, segurament ho anirem erradicant. No s'acaba en dos dies, per suposat. És que és com la violència de gènere, la violència sexista. Per molt que hi hagi una llei, doncs continuen havent-hi persones que continuen creient que l'única forma de relacionar-se amb algú és a través de la violència. Però sí que si som capaços, primera, d'això. Segona, ser capaços de creure i de fer una cosa agosarada, com deia Maria, que és fer com a Suècia, com als països nòrdics, és a dir, considerar el suposat client un putero i que, per tant, ha de ser una persona que ha de ser primer avisada. A Suècia és primer un avís, la segona una multa que t'arriba a casa i explicaràs tu a la família com li expliques que tienes una multa por solicitar servicios sexuales, i la tercera vas a la presó. Vale? Doncs a veure si som capaços de fer això. I al mateix temps, què hem de fer? Doncs evidentment hem de fer uns plans d'actuació, de formació professional per a aquestes dones i de formació perquè puguin accedir a treballs que siguin mitjanament ben pagats o ben pagats o totalment ben pagats, això ja depèn, però quan a mi em posen aquells exemples, oh, però és que hi ha molts treballs que és que et prostitueixes. Mira, l'altre dia em va fer molta gràcia perquè a sota d'un article de Público hi havia un que havia escrit, i a més era un home, em va fer molta gràcia, em va agradar molt, perquè va escriure, diu, sí, sí, diu, mi trabajo será una mierda, pero yo no le tengo que chupar el sable al jefe. Clar. És la gran diferència, m'entens? O sigui, segurament hi ha molts treballs que estan mal pagats, que no estàs el bé que podries estar, etc. Però això és una altra discussió. La discussió principal és que, i a més, fins i tot quan la Maria deia abans, hi ha un 10% de dones que són, exerceixen lliurement, fins i tot això és qüestionat des dels col·lectius que treballen contra la violència de gènere, perquè de fet la prostitució és una violència sexista. Quan tu consideres que una dona pot ser comprada per exercir els desitjos que tu vulguis, estàs doncs, exercint una violència sexista. Llavors, aquestes dones, no és veritat que siguin lliures, perquè tu no pots elegir el client, perquè si cobres 10 euros per una mamada i 5 euros, o 10 euros per una mamada i 20 per un completo, t'asseguro jo que has de fer bastants clients per poder tindre una mica de sou, per ser mileurista, d'acord? ¿Vale? I a més, no pots elegir client. I a més, la gran majoria de les vegades, què passa? Això, tots els informes de tot el món ho diuen. Les dones, quan volen posar el preservatiu, hi ha moltíssims puteros que es posen molt violents quan elles els exigeixen que es posin un preservatiu. I, de fet, durant molts anys, els programes de prevenció contra l'UVIH van estar ensenyant a les dones prostituïdes a posar el preservatiu en la boca de forma que el client no se n'enterés. És increïble. Ah, no, és que, clar, parlem de tot. Sí, sí, sí. En tot cas, no sabem on arribarà aquest debat, si finalment es quedarà doncs, amb això, amb el boom mediàtic, o donarà fruits a nivell polític i a nivell legal d'alguna manera, sobretot doncs, d'ajudar aquestes dones que són explotades i una mica conscienciar-nos del problema que porta darrere la prostitució. Nosaltres, des d'aquí, des de les Filles de Lilith, la veritat que agraïm molt tant a la Maria Freiria com a la Carme Freixa que ens hagin acompanyat aquesta nit i ens hagin fet partíceps de la seva opinió i de la seva visió. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. A les Filles de Lilith parlem de salut. I 35 minuts de la nit. Nosaltres continuem aquí a les Filles de Lilith, com sempre, i com ja heu sentit, tenim cura de la nostra salut. Sabien que el 22,5% de les persones que no consulta mai el metge sobre els problemes de mals de cap perquè es veu que consideren un problema sense importància? Doncs moltes d'aquestes persones no saben que tenen migranyes i la majoria són dones. De fet, elles representen el 70% d'afectats per migranya. Ens agradaria a nosaltres descobrir també certes diferències sobre el mal de cap comú i les cefalees o les migranyes. Per això, a l'altre costat del telèfon ens acompanya el vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Molt bona nit, doctor Josep Espinassa. Bona nit. Bé, doctor, com deia, hauríem potser de començar per posar ordre als conceptes, no? És el mateix parlar de mal de cap que de migranyes? No, mal de cap, la migranya és un tipus de mal de cap. Hi ha diversos tipus de mal de cap, o que també es pot dir cefalea, i la migranya és un d'ells. No és el més freqüent, però és dels més freqüents, però no és tampoc el més freqüent. El que passa que és el que és potser que té més... més mediàtic, no? És el que se'n parla més. I quines altres malalties o malalties podem trobar el mal de cap com símptoma principal o comú? El mal de cap, els dos tipus més cruents de mal de cap són el mal de cap de tensió, la cefalea tensional, que es diu, i la migranya. Entre aquests dos tipus de mal de cap abarquen pràcticament el 80-90% de tots els mals de caps. Hi ha un altre tipus de mal de cap que són més raros, un tipus de migranya més especials, que es diu clúster, aquestes són més rares. I després hi ha les mal de caps que són secundaris a alguna malaltia important, des de un trastorn vascular fins a un trastorn inclús tumoral. Aleshores... Ja són, ja et dic, els menys freqüents, esclar. Aleshores, doctor, la migranya no és un símptoma d'una malaltia, sinó una malaltia en si mateixa, no? La migranya és un tipus de mal de cap, es pot considerar una malaltia, sí. És una malaltia, és un trastorn de salut, un trastorn de malestar, que és periòdic, que és freqüent, que es dona repetitivament, que pot durar des de poques hores fins a un parell de dies i que a vegades incapacita molt a la persona que el pateix per fer la seva vida normal. I podria arribar a ser crònica la migranya? Bé, la migranya es pot considerar crònica perquè és un problema recurrent que es dona amb episodis que es van repetint i que pot durar anys. Per tant, durant aquest temps és un problema crònic. El que passa que habitualment no és un problema que duri tota la vida. És una malaltia que és molt més freqüent en dones joves, entre els 20 i els 40 anys. I després és molt més excepcional. I quins factors ajuden a l'aparició de la migranya? Quines són aquelles coses que hem d'evitar? La persona que té migranya ho té, doncs, habitualment per una causa que no la coneixem, però que sol ser, doncs, diguem-ne, genètica, habitual. Possiblement doncs, té una predisposició a patir aquest trastorn. Llavors, quan la persona té aquest trastorn, habitualment doncs, ja coneix ella, habitualment és una dona d'una proporció de 3 a 1, com has dit abans, doncs que el que li desencadena. A vegades és l'estrès, a vegades és la fatiga, a vegades és l'excés de son, a vegades hi ha migranyes que apareixen al cap de setmana quan es dorm més hores, a vegades al contrari és la falta de son. Hi ha algunes dones que ho tenen coincidint amb la període menstrual, i després també hi ha alguns aliments que clàssicament es diu i algunes persones que realment els hi provoquen la migranya. Fonamentalment, xocolates, formatges, marisc, alguns quants aliments que cada persona coneix quin és el que li pot provocar l'atac. Aleshores, això vol dir, doctor, que les dones tenim més tendència a posar-nos nervioses o tenir ansietat o poder a menjar més xocolata? No és així. Les dones no sabem per què tenen més migranya que els homes. Però la poden tenir per qualsevol causa, no perquè mengin més xocolata ni tinguin més ansietat. Hi ha un altre tipus de mal de cap que també és molt freqüent, que és el mal de cap de tensió, que es diu que aquest sí que té relació bastant sovint amb l'ansietat. També és més freqüent en dones, tampoc vol dir que les dones siguin més ansioses, no se sap exactament per què és més freqüent en dones, però també, però no tant, amb una proporció no tan marcada com amb la migranya, i aquesta doncs, sí que té a veure amb l'ansietat. És mal de cap que afecta... Aquest mal de cap que comença pel clatell, que habitualment es culpa de la musculatura que es posa rígida, aquest és molt més freqüent encara que la migranya. I té tractament la migranya, doctor? Sí. El tractament de l'atac és un... S'han de prendre analgèsics antiinflamatoris, que en la majoria dels casos poden alleujar molt el dolor i escurçar l'estona de la molèstia. Hi ha medicaments molt específics contra l'atac de migranya des de fa bastants anys, que són un tipus de medicaments que es diuen triptans, que n'hi ha diversos productes amb aquesta fórmula i que donen un alleujament bastant ràpid en la majoria dels casos. Hi ha tractament per l'atac. Un tractament per evitar que es presentin els atacs ja és més complicat. També es fa, també es prova. Si una persona té uns atacs de migranya molt sovint, cada 15 dies, cada setmana, s'ha d'intentar fer un tractament que es diu profilàctic, i després hi ha alguna sèrie de fàrmacs que es poden donar i que els metges receptem, i que amb algunes persones els hi van bé, amb altres no tant, com tot. En tot cas, suposo, doctor, que abans d'automedicar-nos cal anar al metge, no treure l'importància als mals de cap, sobretot si són continuats. I a vostè, doctor Josep Espinasa, li donem moltes gràcies per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Bona nit i fins aviat. Bona nit, gràcies a vosaltres. Adéu. A Ràdio Cornellà parlem en femení. L'Anna Pitar, que ens obre la clau de l'armari. No, i 43 minuts de la nit, com sempre, i com m'agrada dir a mi quan sona aquesta sintonia, allò que sembla que estiguem recordant una passarel·la, doncs per aquí, pels estudis, en aquest cas, un altre cop de Ràdio Cornellà, està desfilant l'Anna Pitar, la nostra col·laboradora més fashion. Bona nit, Anna. Bona nit, Laura. Bé, tornem a casa, Anna, tot sigui sí, dit, no? Sí, avui ja a la nostra passarel·la habitual. Havíem com sortit, com alguns dissenyadors que fan, no?, que surten a provar sort a l'estranger, però al final, doncs, tot torna a casa, tot torna al seu lloc, no? Clar, nosaltres sí, hem exportat la nostra producció i ara... Per continuar amb el símil, el producte Clar. Continua sent el mateix, Anna, continuem sí. parlant de tendències. Avui em sembla que parles dels texans. Sí, jo crec avui... que la prenda reina dels armaris de totes i tots per antonomàcia. Clar, per això li tenim que dedicar un programa als texans, que són aquella peça que temporada rere temporada continuen ahí, se reinventen, ja s'han vist de totes les maneres, te serveixen tant per a baixar a passejar el gos com per a sortir una nit, un sopar especial o el que sigui, i feia falta fer-los un homenatge als texans. I a més, ara crec que els tenim tots de moda. Abans venien d'un en un, que si pitillo, ara els campana els guardem, ara aquells més rectes, sí. doncs també, i ara estan tots. Ara és un poc barreja, ara ja... Millor, no, perquè, escolta, amb la crisi ja va bé reciclar, això de comprar-se nous... No, clar, tampoc, ara toca escarbar, a veure què podem rescatar i, escolta, els que tinguem que customitzar els fem nosaltres a casa i els que no, doncs fem adquisicions que, a més, n'hi entendes que els texans, com que no passen de moda i estan allí acumulant-se, doncs van baixant de preu i això ja va bé, ja va bé. O sigui, Anna, que tu ens posaràs avui una mica d'ordre a l'armari, sobretot amb el tema texans, no? Sí. Anem a repassar un poc les tendències que es portaran aquesta tardor, que bueno, ja hem dit això que es porta de tot, des de la campana, pitillos, rectes, els boyfriend jeans, que són aquests que són més amples com si fossin de noi, i clar, amb tanta varietat, doncs una va una mica despistada. Així que aquí anem a ficar una miqueta d'ordre, i bueno, si et sembla, començarem pels texans més clàssics, que són els rectes. De tota la vida, no? Aquests sí. són els que, en teoria, mai han passat de moda, no? No, jo crec que totes en tenim alguns, que jo els poses més o menys perquè, doncs, com que estan allà, jo típic, els tens allà al fons i de vegades no te'n recordes de què estan, però ben combinats, la veritat és que te poden quedar bé. I això sí, és una forma que queda bé a tot tipus de cos, tot i que les que són més atlètiques doncs es veuen més afavorides, però bueno, totes poden fer ús dels texans rectes. Que a mi m'agrada combinar-los amb una estètica així més informal, i podem rescatar una camisa de quadres de la temporada passada, amb uns botins plans i ja quan faig més fred, perquè bueno, que ara ja comença a fer una mica... Avui, Déu-n'hi-do la baixada de temperatures, que crec que tots ens ha agafat ens una mica un amb la màniga curta i el pantaló curt. Sí, sí, ens hem quedat un poc pardalet aquest matí, jo penso que uns quants. Però de cara a l'hivern, doncs això, els tens tan rectes, amb una samarreta, una camisa rescatada de la temporada passada, els botins i un abric així tipus trenca, un estil un poc britànic. Jo penso que li podem donar un toc especial als... Això pels més texans actual, rectes, no? Sí, Anna? Més actual, els texans rectes. I després, un truc amb els texans rectes és que si les que no siguin molt altes, doncs allò típic de a la vorera fer una doblegada, millor que no, perquè òpticament pareix que la cama siga més curta, o sigui que... O sigui, allò de pujar la cama cap amunt, de doblegar... No, amb aquest tipus de pantaló... A la remanguiller, no? No, amb aquest tipus de pantaló millor no. Després ara comentarem uns altres que sí que dona més joc, perquè també el tipus... Depèn del tipus de calçat que utilitzis. Però bé, jo dono el truc i cadascuna que se ho prova a casa. I després dels rectes, Anna, cap on anem? Doncs uns altres que són així com més de tendència són aquests que hem comentat abans, els boyfriend jeans, que traduït al català seria els pantalons del teu xicot o del teu noi. Del pare, noi, de l'avi, sí. Que sigui, però que sigui masculí. Sí, els pantalons de noi, sí. Que boyfriend jeans és que queda així com més guai, saps? I a les revistes... És més trendy. Sí, utilitzen aquest llenguatge tan... Nosaltres també, que també som trendies, no ens quedarem enrere. Ostres. Clar, no, nosaltres ho comentem després fent la traducció, perquè arriba a tothom, però nosaltres... Fem ús del llenguatge que toca. I amb aquests què fem, Anna? Com ens els podem posar sense semblar disfressades de grangers? Sí, perquè aquests són això, un poc complicats, però a mi ja m'agrada jugar un poc al contrast. Uh-huh. O sigui, com són així com molt masculins, la gràcia està en que t'ho fiques amb coses molt femenines. A la part de dalt, no? Sí, a la part de dalt i que siguin cenyides, perquè ja que el pantaló queda com així ample, que sí que després a l'altura del turmell torna a ajustar-se una mica, però com queden molt masculins, perquè no deixen de ser pantalons de noi, doncs jugar un poc amb la part de dalt i posar-te o algun cos amb lluentons que es porten aquesta temporada o amb estampats d'animal... I després amb uns talons per a donar-li un poc d'altura, perquè com són així de tiro bajo, que es diria en castellà, doncs ja va bé que li dones un poc de cos. I amb una bossa de mà, jo penso que l'estilisme... Ja està fet perfecte. I ja està apuntat, no, Anna? Clar. Per tant, ja hem fet rectes, ja hem fet els boyfriend jeans, texans del noi, del pare o de l'avi. Ara anem, suposo que els de campana o pitillo, que és el que a mi em sona que ens falta. Sí, els texans de campana són una altra opció per a les que no es vulguin atrevir o no es vegin molt afavorides amb aquest pantaló més masculí, que és una forma que queda molt femenina al cos. O sigui, ressalta curves i molt bé. I parlar de pantaló de campana és parlar d'un estilisme així hippie, anys 60, o sigui que... Per tant, coloraines, sí, no? Sí, coloraines i... Collarets i aquestes coses. Inclús ara, aquests mesos així de tardor, que n'hi ha dies que fa calor, n'hi ha dies que fa fred, com aquests, aprofitar un poc la roba que tinguem d'estiu i ficar algun complement més de hivern, potser les armilles de pèl. Tot i que, contra todo pronóstico, jo pensava que anaven a... Sí, que aquesta temporada no les anàvem a veure i continuen ahí. O sigui que les que la tardor passada invertíeu, com nosaltres, estigueu que contentes, jo sé que tu també en vas jo també vaig invertir. Clar. Jo estic contenta, també. Sí, perquè aquesta temporada... Pensava que seria d'aquelles compres que acabes perdent, per això vaig invertir amb rebaixes, també sigui dit. Sí, perquè les coses així com més extremades sempre fan una mica de por. Doncs amb aquestes armilles de pell, Anna, vols dir que també ens podem posar els de campana, no? Els texans de campana. Sí, així amb un look un poc anys 70... Jo pensé que... Perfecte. Que bé. I els pitillo passen a la història, Anna, no em diguis això, perquè no. Mira que ens hem passat temporades comprant pitillo. Tranquil·la, Laura, perquè els pitillo encara els queda una llarga vida per davant. Que millor, ja, millor. Sí, ja portem unes quantes temporades amb ells, aquest estiu els hem vist en la seva versió més rockera, més destroyed, i continuaran igual, sí, no? Continuaran igual. La veritat és que això comporten ja molt de temps, doncs n'hi ha de moltes maneres, des de taches, estripats, tacats de pintura o de lleixiu, moltes varietats. I els encilis, escolta, sí. Si vols customitzar algun d'aquests que has anat arremblant durant tantes temporades, doncs com tu has dit, tatxes, estripats o una mica de lleixiu que tots tenim per casa. O... No direm marques perquè aquí no ens paguen la publicitat. No. Ni la publicitat ni res, però vaja. Cadascú la que tinc a casa. I això, doncs, els pitillotes pots ficar amb una americana bàsica. Si són així, doncs, que van estripats o inclús amb peces metàl·liques i tal, són així com més extremats. Millor que te'ls combines amb coses més bàsiques, com una americana bàsica o una samarreta bàsica, i els bàsics, doncs, donar-li un altre aire més especial amb alguna peça que t'agrada a tu especialment, ja està. Doncs crec que ha quedat una llista prou completa, Anna. Crec que tothom, qui més qui menys a casa, ja sap com ha de combinar els seus texans, ja els pot treure de l'armari. Suposo que també ja els tindran posats, perquè aquests són de tardor, hivern, de totes les estacions, sí, aquest, són tot per temps. Ara, per aquests dies, de lujo. Són perfectes. Jo crec que la peça estrella, com hem dit abans, sí. Com l'Anna, que és la nostra col·laboradora estrella, també. Gràcies. Fins la setmana que ve, Anna. Adeu. Fem una volta per la història en femení. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor? 9:51 minuts de la nit, a punt d'acabar ja aquesta recta final de les filles de Lilith, però no podem marxar abans sense saludar aquí a l'Esther Bizuete i sense que ens acompanyi per la seva particular història en femení. Bona nit, Esther. Bona nit, Laura. Bé, avui aquesta música ja és una pista, més o menys, Esther, de què ens parlaràs, o en aquest cas d'aquí, no? Sí, sona la Julieta Venegas, Julieta Venegas, Mèxic... De qui ens parles, Esther? Doncs avui parlarem de la Magdalena, Carmen, Frida, Calo, Calderón. A mi això de Calo em sona, però la resta no gaire, eh? Sí, veritat, és que és una miqueta llarg, però segur que si dic Frida Calo, tothom sap ja més o menys de qui parlarem aquesta no, nit. No, aquí jo penso que ja m'ho ubico més, Esther. Sí, Frida Calo, Mèxic, sí. Pintora. Dona revolucionària, potser, Esther? Revolucionària i en molts aspectes. Amb la pintura, en l'àmbit social, en l'àmbit de la dona i fins i tot la denúncia dels maltractaments i de la violència domèstica, que ara està tan en voga amb el Ministeri d'Igualtat d'aquestes coses. Ella va ser una de les primeres que va fer una denúncia sobre els maltractaments i la violència domèstica. I on va néixer la Frida Kahlo? Sabem que és a Mèxic, però quan, quina època li va tocar viure aquesta dona? Doncs va néixer a principis del segle. Va néixer el 6 de juliol de 1907 a la península del Coyoacán, a Mèxic. Va ser la tercera de quatre germanes i la veritat és que, aviam, va néixer en una família acomodada i que tenia una posició bastant privilegiada, uh-huh. Ja que el pare era primer fotògraf del patrimoni cultural de Mèxic durant la dictadura del general Díaz. És a dir, se la pot considerar una miqueta burgesa? Sí, a part va ser una persona que es va educar a les millors escoles, de petita va estar a l'escola alemanya i després va estar a l'Escola Nacional de Mèxic, que era on s'educava la gent doncs, amb més possibilitats de Mèxic. Per això dic que ella va ser una persona que des d'aviat va estar introduïda en cercles intel·lectuals, de pintura, de literatura, i que des de ben petita la van estar estimulant perquè desenvolupés aquesta vena artística. I ja era normal per terres mexicanes, Esther, que una dona doncs, s'introduís en aquest tipus de cercles? Ja l'acceptaven bé a la Frida Kahlo? A veure, la veritat és que en aquesta època, que era més de revolució a Mèxic, no és que estigués del tot ben vist o que estigués completament introduïda, però potser no hi havia tanta repressió com podia haver-hi, per exemple, en el nostre país. I la veritat és que en els cercles en què ella es movia, intel·lectuals, bueno, que allà en el cercle que ella es movia concretament, es feien denominar els catxuques i eren de mentalitat nacionalsocialista. Aleshores, com eren d'una mentalitat així més oberta... Més progressista, potser, sí, no? Sí, propera al comunisme, doncs sí, sí que l'accentaven bé a ella i a diverses dones que hi havia també en aquell grup. S'acostuma a dir, Esther, que als artistes no se'ls hi pot separar la seva vida de la seva obra. Acostuma a ser un reflex l'una de l'altra. En el cas de la Frida Kahlo també s'entén així? A la Frida Kahlo és que no es pot entendre la seva obra sense la seva vida. Potser si la Frida no hagués tingut la vida que ha tingut, no, la seva pintura no hagués pogut existir. O sigui, avui no estaríem parlant d'ella. No. De fet, ella va començar a pintar arrel d'un fet que va marcar la seva vida, i és que ella, quan era ben joveneta, va tenir un accident de tramvia que li va deixar l'esquena completament destrossada. Es va trencar la columna vertebral i va ser quan ella va haver de fer tot aquest temps de repòs que va començar a pintar i experimentar amb la pintura. De fet, s'ha comentat de Frida Kahlo que ja té moltíssims autorretrats. El que més predomina en la seva obra són els autorretrats d'ella mateixa, però venen d'aquesta època de repòs perquè, clar, ella tenia la mobilitat molt limitada. Doncs el que va fer és penjar-se un mirall enorme a sobre del seu llit i pintava el que veia. I clar, ella deia que pintava el que més veia i el que més coneixia, i el que més coneixia en aquells moments era a ella mateixa. Per això no hem d'entendre els autorretrats de Frida Kahlo com un acte d'egocentrisme, sinó com un acte d'aquella... Havia deia, de pintar i no podia pintar altra cosa, clar, que no fos ella. A per ella entenia la pintura com una cosa molt intimista, molt que s'havia de treure de dins, no per decorar. De fet, ella en els seus quadres imprimia moltíssim simbolisme. Hi ha un quadre que, perdona Esther, que sé que denuncia un maltractament, i el quadre, realment la imatge és una mica que sobta i que t'esgarrifa, eh? Sí, és que clar, ella pintava la realitat. De fet, és això que dèiem, ella, amb un fet que va passar el 1935 a Mèxic, un home amb un atac de gelosia va matar la seva dona a punyalada, un titular que perfectament el podríem sortir avui a les notícies. Bé, doncs aquest home va declarar que, oi, ell no la podia haver matat, que solo le había dado unos cuantos piquetitos. I la Frida va pintar un quadre on es veia una dona al terra, apunyalada i dessagnant-se, i el quadre es titulava Unos cuantos piquetitos. I ella volia fer una denúncia d'aquesta situació. Sí, denúncia de maltractament a la dona, no? En aquella època ja ho feia la Frida Kahlo. Sí. I Esther, aquesta, diguem, aquesta actitud tan reivindicativa que tenia, tan procliu a defensar els seus drets, la van fer tenir problemes, per exemple, per relacionar-se amb els homes de l'època? No, la veritat és que va viure la vida amorosa de la Frida també és un aspecte molt interessant i que també va influir molt a la seva vida i a la seva obra. De fet, bueno, ella sabem que es va casar amb Diego de Rivera, que també era un important pintor de l'època, i que la seva relació no va ser allò que es diu tot flors i violes, ja que Diego de Rivera era conegut perquè li agradaven molt les dones en aquella època, i de fet fins i tot va arribar a estar embolicat amb una germana de Frida, la seva germana Cristina. Però ella no tenia problemes, a part, ella reconegudament va reconèixer obertament que li agradaven tant els homes com les dones. És a dir, era bisexual, sí, ja en aquella època. Sí, i no tenia cap tipus de problema en dir-ho i en acceptar-ho i a disfrutar de la seva bisexualitat. Doncs escolta, la veritat que era una dona agosarada. Molt. A part, tenia... S'ha de dir, és això, ella venia d'una família adinerada, va fer molts viatges als Estats Units, a Mèxic, en diferents... exposicions, i va conèixer gent com André Breton o com l'editora de Vanity Fair. I com va ser la seva etapa final, Esther? La veritat és que va ser dura. Ja diem, la seva enfermetat la tenia sempre amb molts dolors constants, i la seva última etapa, tot i que ja va ser molt reconeguda a Mèxic i arreu, la va passar amb un llit. De fet, l'última exposició que li van dedicar a ella va ser la seva amiga Lola Álvarez, que era una important fotògrafa, i va decidir de fer-li una exposició a ella sola. I com no podia aixecar-se del llit, la van portar quatre homes amb el llit, i així es va passejar per l'exposició. I bueno, a partir d'aquí ja va començar a caure, fins que el 13 de juliol del 54 va morir a causa d'una malaltia pulmonar. Però això sí, regalant-nos tota la seva magnífica obra... D'acord, Esther, doncs aquesta magnífica obra que avui recordem gràcies a tu. Bona nit, esperem la setmana que ve. Gràcies a tu, Laura. Esteu escoltant Les filles de Lilith. 10 en punt de la nit, nosaltres ja ens acomiadem fins la setmana que ve. Així nosaltres engeguem també, d'altra banda, la nova temporada de Les filles de Lilith, que podreu escoltar i recuperar al nostre blog Les filles de Lilith, tot junt, .blogspot.com. Fins dimarts que ve. Impressive.